nu. Okay. Så kom her. Det er lang tid siden lytterne har hørt fra dig. Sidste gang de hørte fra dig, der var du nærmest en lille baby. Hvad vil du gerne sige til dem nu? Hvor gammel er du blevet? 13. Nej, du er ej. Lad være med at lyve. Fortæl sandheden. Så er jeg blevet 7. Ja, det er rigtigt. Ind med dig. Gå væk. Ja. Bare optager den lige nu. Ja, den optager lige nu, ja. Sådan der. Ja. Hvis du lige prøver at... Vil du lige bare lige præsentere dig selv, bare for lyden? Ja, så jeg lige... hedder Sanne Folker. Jeg er ledelsesrådgiver, kommer fra Center for Ledelse, og der har jeg været de sidste 6 år. Det er perfekt. Du har en god radiostemme. Ja, Sanne Folker er nemlig ledelsesrådgiver og arbejder til dagligt i Center for Ledelse. Men endnu mere interessant for denne her episode, jamen så er hun ekspert i dagens emne, nemlig hvordan man gennemfører den såkaldte svære samtale med størst mulig odds for succes. Altså den der samtale, der handler om afskedelser, eller måske en kollega, der lugter, eller måske den der situation, hvor man proaktivt skal gå ind til chefen og bede om en forfremmelse. Det er altså ikke alle, der kan lide det. Nå, ja, så i dag der er fokus altså på gode tips og tricks til den her svære samtale, og undervejs, jamen, der skal vi vidt omkring som vanligt. Vi skal for eksempel se på, hvad for typiske faldgrupper man overser, når man skal gennemføre sådan en svær samtale her. Så skal vi se på de 4 typiske reaktioner, modparten kan have, når de modtager det hårde budskab. Og så skal vi også tale om, nu kommer altså en kæmpe lastbil forbi. Nå, jeg skal jo måske altså lige sige her, at jeg optog samtalen med Sanne for et par måneder siden. Men lige nu, der er jeg faktisk på jordomrejse med min familie, så jeg sidder og laver de her speaks til resten af sæsonen nogle lidt underlige steder. Lige nu er vi for eksempel i New Zealand, og jeg sidder udenfor i vores autocamper foran en gudesmuk sø med sådan en mindre landevej i baggrunden. Så hvis du hører larm, så ved du, det enten er landevejen eller mine børn, der klager over hjemmeskolingen inden fra autocamperen. De kommer garanteret ud og afbryder lige om lidt, og det er en anden snak. Nå, vi var altså i gang med at tale om, hvad vi skulle igennem. Vi skal se på de 4 typiske reaktioner, modparten kan have, når de modtager det her hårde budskab, altså dem, der sidder i den anden ende af samtalen. Så skal vi selvfølgelig også tale om, hvad er det værste, man kan gøre, hvis man står i den ubehagelige situation, hvor man lige har afskedet en medarbejder. Men vi skal også tale om, hvad du kan gøre, hvis du sidder i den anden ende af en svær samtale, og hvad det øvrigt kan gøre for slet ikke at havne der. For at give samtalen lidt struktur, så bad jeg Sanne om at tage udgangspunkt i målgruppen ledere, altså de svære samtaler, som I har. Men som Sanne også nævner undervejs, så er principperne altså gældende for alle svære samtaler, også dem, man måtte have med en kunde eller en kollega. Nå, skal vi ikke bare komme i gang? Jo, det tænker jeg, vi skal. Velkommen til Adfærd New Zealand Edition. Jamen, velkommen til Adfærd. Tusind tak. Kunne vi måske starte med, at du fortæller en historie om en svær samtale, der gik galt? Det kan vi godt. De samtaler, som er gået helt galt, det er der, hvor vi har forskellige forudsætninger. Jeg havde på et tidspunkt en forudsætning om, at jeg skulle tale med en medarbejder, jeg havde på det tidspunkt, som pludselig ændrede adfærd, og jeg troede, vedkommende var i gang med et eller andet, som ikke var hensigtsmæssigt, indkalder til en samtale, og det viser sig så, at vedkommende har en meget syg pårørende og er fraværende fra arbejdet indimellem for at deltage i nogle forskellige samtaler. Ja. Det er sådan en samtale, der går fuldstændig galt, fordi jeg var sådan ligesom lidt op at køre, sådan lidt fremme og sådan tænkte, ah, det her det er bare ikke i orden, havde gået og varmet op til den her samtale, og så får man sådan en total mavepuster, at det er slet ikke det handler om. Ja. Og det er i virkeligheden også en af pointerne, jeg håber, vi kommer til at snakke om, Morten, netop at forberedelse, det er det vigtigste overhovedet, når vi snakker vanskelige samtaler. Ja. Kunne vi måske prøve at starte med at definere, hvad er den svære samtale? Hvad dækker den over? Og måske også give lytterne, hvad er typiske eksempler på en svær samtale? Allerførst tænker jeg, at det her med, hvad der er en svær samtale, det er jo i virkeligheden lidt lige så forskelligt, som vi er som individer. Fordi hvad der er svært for dig, er ikke nødvendigvis svært for mig, eller den anden vej rundt. Lønforhandlinger, det kan være en svær samtale for nogen, for andre tænker de, ah hvad, hvor svært kan det være? Ja. At skulle gå ind og bede om at få en anden jobrolle, kan være enormt svært for nogen. For andre, der er det alle de her ægteskabelige samtaler, man har derhjemme om, hvad der går godt og ikke går godt, lige fra børneopdragelse til valg af festkjole, inden man skal i byen, alt muligt. Så i virkeligheden vil jeg så sige, det der måske kunne være interessant, det var at sige, hold nu op med at kalde det en svær samtale. Ja. Kig hellere på, at det her det er en eller anden form for en nødvendig samtale. Og det giver måske også et billede af, at før vi har sådan en samtale her, så gør det op med os selv, at det her egentlig er nødvendigt at tage den eller ej. Ja. Og er det det, jamen så bliver det måske en svær samtale i særdeleshed, hvis man ikke forbereder sig ordentligt på det. Så jeg har sådan en lille kæphest, der hedder, lad os for alt i verden pille det vanskelige ud af en vanskelig samtale, fordi der er ikke en entydig tilgang til det, fordi vi som personer er forskellige. Så du har faktisk allerede ødelagt fuldstændig temaet, nu vil jeg sige, den eksisterer overhovedet ikke. Super, jamen, så er vi allerede i gang, det er dejligt. Når det så er sagt, så handler det jo selvfølgelig om, at vi som ledere, hvis vi tager den vinkel, jo har et budskab, vi skal af med, og som kan føles enormt svært, enten af hensyn til modparten, eller af hensyn til os selv. Og det er jo der i det vanskelige ligger. Ja. Men jeg plejer at definere en vanskelig samtale som en nødvendig samtale. Den er nødvendig, fordi den skal tages. Altså, problemet går ikke væk, hvis vi ikke gør noget ved det. Og ofte så er der jo også et kritisk element i det. Det er jo det, der gør det svært. Det er svært at få frem folk, men det kommer man så ret hurtigt over, ikke? Altså, det er langt sværere at skulle afskede folk, for eksempel, ikke? Ja. Så man skal gøre sig klar, hvad man gerne vil have ud af det. Det vender vi alle sammen tilbage til, når vi går i gang med at tale om sådan før, under og efter. Ja. Nu har vi, eller jeg har valgt, og vi har selvfølgelig talt om, det er også din specialitet, skulle jeg til at sige, at tale om det fra et ledelsesmæssigt synspunkt i udgangspunktet. De ting, vi taler om i dag, hvor meget det gælder også for medarbejdere. Hvis nu en medarbejder skal indkalde en anden medarbejder og fortælle dem, at de synes ikke, de leverer nok til projektet. Ja. Det kunne være en svær samtale. Hvor meget gælder alle veje her? Kan man sige noget om det? Forskellen mellem en vanskelig samtale eller en nødvendig ledelsessamtale, når man er leder og medarbejder, det er der et overunderordelsesforhold indbygget, hvad enten man vil det eller ej. Ja. Det er der jo ikke nødvendigvis på samme måde, når man snakker med partneren eller en kollega eller noget af den stil. Men man skal sige, selve de her sådan opmærksomhedspunkter, som vi nu kommer igennem, jamen de er egentlig relativt almengyldige. Fordi det handler om at så se den anden, og det handler om at være opmærksom på, hvad det er for et budskab, man er med. Ja. Det tænker jeg egentlig er lidt almindeligt. Ja, det synes jeg egentlig også. Men altså, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Vi har aftalt ligesom at prøve at køre en struktur, der hedder før, under og efter. Ja. Og jeg tror allerede godt, vi kan ligesom fortælle lytteren, at dit primære fokus ligger på før, dit sekundære på under, og dit tertiære, jeg er gået på universitetet, ligger en lille smule på efter, men det er virkelig ikke det, der er fokus for den her samtale her. Præcis. Så hvis nu, at vi kaster os ud i før, så nu er jeg en leder, jeg har indset af whatever årsag, at jeg skal have en svær samtale med en kollega. Det kan være, at de ikke performer nok. Det kan være, at jeg skal afskede dem. Det kan være, at de lugter det. Ja. Hvad skal jeg gøre nu? Det er om en uge. Det er om en uge. Ja. Forbered dig. Ja. Og hvordan forbereder du dig så? Det er jo selvfølgelig det, vi skal snakke om. Så det første spørgsmål, du simpelthen skal stille dig selv, inden du indkalder nogen til samtaler eller gør noget som helst andet, det er, hvorfor skal vi have den her samtale, og hvad vil jeg have ud af den? Ja, og hvad er det, der går galt her typisk? For man tænker, det er vel naturligt, men det er jo så ikke helt naturligt alligevel. Nej, det der, hvor det går galt, det er dybest set, at man går ind i et lidt ukendt rum, og hvor man ikke rigtig ved, hvad det egentlig er, der kommer ud af den her samtale. Jeg kan være nysgerrig på, hvorfor gør du det, du gør? Hvorfor sagde du det, du gjorde? Hvorfor er kvaliteten i dit arbejde, som det er? Hvorfor går du ikke regelmæssigt i bad? Der kan være mange forskellige ting, jeg er nysgerrig på. Men hvis ikke man har tænkt over, hvad pointen skal være med at drøfte de her ting, så er det tit går galt, fordi så får man åbnet munden, og så løber samtalen et helt andet sted hen, end man egentlig havde forestillet sig, at den skulle løbe hen. Ja. Og det, der er essensen ved de her typer samtaler, det er jo, der skal være en anden form for en drejning i den retning, man ønsker. Ja. Jeg plejer nogle gange altså at sige, at når vi har en vanskelig samtale, eller en nødvendig samtale som leder, så er det jo med fokus på et eller andet adfærdsmæssigt. Ja. Det er et eller andet, man enten observerer, eller et eller andet, man tænker, den her iagttagelse har jeg gjort. Vi skal væk fra synsninger og antagelser, fordi lige så snart vi har en samtale, der baserer sig på synsninger og antagelser, så er der en stor risiko for, at det går galt. Og kunne vi lige inden du løber videre, for det er superspændende det her, så det skal være bundfældet i et eller andet, jeg har set eller observeret. Så jeg lagde mærke til mødet, sagde du det her. Ja. Jeg observerede, at du ikke svarede på den her med, whatever det nu kan præcis være. Jeg er kvaliteten ikke trænet af det, du lavede. Jeg rettede for meget til præsentationen, du lavede, hvad det nu kunne være. Ikke? Ja. Og det modsatte, det er så, man siger, Jeg synes ikke rigtigt, du er motiveret. Ja, jeg synes simpelthen, det du laver, altså, det er ikke rigtig godt nok. Jeg kan ligesom ikke mærke dig. Jeg synes ikke, du er motiveret i øjeblikket. Oh, jeg mangler noget gnist og noget gejst. Jeg mangler ligesom... Og så sidder man som modtager og tænker, det er super med den her lange mangelsliste. Sådan, men hvad er det, du vil have fra mig? Ja, ja. Og det er i virkeligheden måske derfor, jeg bliver med at sige forberedelse. Fordi hvad er det, du vil have? Ja. Hvis vi ser på det her som en leder-medarbejder-samtale, så handler det jo om, at man kan indrette sig i forhold til hinanden. Det er jo enormt omsorgsfuldt rent faktisk at gøre opmærksom på, hvad man ønsker fra den anden. Ja. For det, så er der en risiko for, at man går og bliver irriteret. Så alt det her med, du kommer for sent, hvis du nu bare kørte lidt tidligere hjemmefra, det ved jeg jo ikke noget om. Det kan være, at du kørte enormt tidligt hjemmefra, men der har været et trafikulykke, hvad ved jeg. Ja. Så konstaterer jeg i stedet for, du kom for sent. Ja. Da vi skulle starte det her, der havde vi aftalt at mødes klokken 9, du var her først 9:30. Hvad handler det om? Ikke? Ja. Så det behøver ikke være noget, jeg har ligget på lur i busken og observeret. Det er ikke det, jeg mener med det. Men det skal være noget, hvor en eller anden konkret adfærd, du har udvist, en har udvist, nogen har gjort, danner grobund for samtalen. Så ja. Det ikke er en tese om et eller andet. Hvis nu jeg prøver at summere lidt op her løbende, så den første ting, det er, at man tager udgangspunkt i noget specifikt, der er adfærdsbaseret gerne. Og man har i sin forberedelse også forholdt sig meget specifikt til, hvorfor er den her samtale nødvendig? Ja. Hvorfor kan jeg ikke bare lade passere, at du kom for sent? Fordi det gør vi en gang imellem. Så det kunne man jo også vælge at gøre. Præcis. Jeg har det nødvendigt. Jeg har en specifik ting, jeg gerne vil vende. Hvordan undgår jeg, at den her samtale så ender med, at den her medarbejder siger, jamen, måske kunne du lade være med at sidde og stange mig mails klokken 19:30 om aftenen. Det er sgu da derfor, jeg kommer for sent. Hvad har du regnet med? Jeg har ikke set mine børn i... Altså, at det der med, at den kan stikke af og blive om alle mulige ting og eskalere. Er der nogle tricks til, man kan holde fokus på bolden? Sorry for den metafor, men du ved. Bliv der, hvor man vil, sådan, så det ikke eskalerer unødigt. Jeg er ikke så glad for at sige på bolden. Jeg er fucking op. Men jeg er mere begejstret for i virkeligheden at sige, hold fokus på det du observerer og det, du iagttager. Ja. Fordi hvis jeg stikker lidt til dig i din adfærd, så er der en sandsynlighed for, at du rent faktisk kan gøre noget ved det. Ja. Hvis jeg stikker lidt til dig på baggrund af alt muligt, jeg antager, så er det slet ikke sikkert, at vi er i samme ståsted. Og så bliver samtalen først afsporet. Ja. Vi antager rent faktisk folk, de lytter til, hvad du siger, de sætter sig ned og forbereder sig. Mm. Hvad er nogle klassiske ting, man kunne glemme at tage højde for i sin forberedelse, som du ved på baggrund af din erfaring? Det er faktisk en meget god idé lige at tjekke den her på listen. Ja. Vanskelige samtaler kan jo udspringe af vidt forskellige ting. Altså, og i virkeligheden, så er det jo nemmere, hvis man tematiserer det lidt, og så siger, at det her er sådan en hardcore vanskelig samtale, der i virkeligheden munder ud i en advarsel eller en fyring for den sags skyld. Mm. At det er en samtale, der handler om den enkeltes personlighed eller måde at arbejde på osv. Eller er det her en samtale, der handler om den enkeltes adfærd i forhold til interaktion med kolleger og alle sådan nogle ting og sager. Mm. Og det er derfor, find ud af først, hvad det er for en samtale, og så forberede dig ud fra det. Så hvis jeg nu har en af de der rigtig hardcore samtaler, lad os starte der, med en advarsel eller en fyring for eksempel, jamen så er der en hel masse dokumentation, du skal have styr på. Altså regler, spilleregler. Nu er jeg så juristoprindelse. Det skulle vi have fuldstændig her. Og det er slet ikke det, vi egentlig skal tale ind i. Men pointen er bare, at der er nogle juridiske spilleregler, og dem skal du overholde, for ellers så får du flere vanskelige samtaler efterfølgende. Med alle mulige andre også. Præcis, fordi du ikke har gjort dine ting ordentligt. Så det er den ene del af det. Ja. Jeg havde på et tidspunkt fået ansvaret for en ny medarbejdergruppe, og der kommer nogle kolleger og snakker om, at der er en af medarbejderne, der lugter virkelig dårligt. Og min første tanke der, hvorfor skal jeg have sådan en samtale? Altså, jeg er blevet leder. Jeg havde ikke ligesom signet op, for jeg også skulle snakke om folks personlige hygiejne og så videre. Er det nu en del af mit job? Ja. Er det ikke sådan noget, medarbejdere selv kan samtale om det her? Men nu var den på en eller anden måde havnet på mit bord. Og så gå ind og tage sådan en type samtale, som handler om, at det her, det er ikke rigtig godt, at du har et repræsentativt erhverv. Vi skal kunne have dig med ud nogle steder, og du lugter virkelig dårligt, eller det kan også være, at du er et køkken. Der er det helt okay måske, og så bare huske at sige til folk, så under bruseren på vej hjem, et eller andet i den stil. Ja. Det kan være virkelig ubehageligt at skal have sådan en type samtale, og så får man ikke forberedt så ordentligt, fordi så tænker jeg, nu går jeg lige ind, og så snakker vi lidt, og så ser vi, hvor det her fører os hen. Ja. Men det fører os ikke noget godt sted hen. For hvis jeg ikke har besluttet mig for, hvad jeg egentlig vil sige, hvordan jeg vil åbne den her samtale, så er der en risiko for, at det her bliver seriøst akavet for begge parter. Ja. Det er slemt nok at være den, der skal have samtalen, men det er mindst lige så slemt at være den, der sidder og skal modtage et budskab om, din personhygiejne er altså en udfordring her på arbejdspladsen. Så lad os sige, det er en, der skal afskedes. Det er klassisk. Skal vi gå over alle mulige andre bagefter. Hvad ligger så i forberedelsen ud over det formelle? Så det er jo en meget lukket samtale. Jeg ved, jo, medmindre jeg er helt inkompetent, så ved jeg, hvor vi skal slutte henne. Ja. Vi skal slutte med, at du forstår, at du skal ikke være her længere. Præcis. Hvordan forbereder jeg mig der? Ja. Allerførst så forbereder du dig simpelthen på den måde, at du beslutter dig for, hvordan skal den her samtale åbnes. Mm. Se det som, hvis du kommer til en jobsamtale, og folk spørger, og hvem er du så? Så har du måske forberedt hjemmefra, hvad jeg er. Og sådan, kunne sige et eller andet, så du ikke bliver sådan helt tænkt, jeg ved godt, hvem jeg er. Nu bliver det alligevel lidt mærkeligt at skulle snakke om mig selv. Men du forbereder dig simpelthen på, hvad er det, du vil sige? Hvordan vil du åbne samtalen? Ja. Fordi det, der sker, det er, når du sidder og forestiller dig nogle ting, det lyder knaldgodt op i hovedet på dig selv, lige indtil du åbner munden, så kommer der noget helt andet ud, at man kan blive svært overrasket over, hvad det er, det jeg sagde. Ja. Det sker jo også for sådan som os, der sidder og taler og sådan noget, og pludselig hører man sig selv sige et eller andet, og man tænker, okay, hvor kom den lige fra? Så det første, du gør, det er simpelthen at beslutte dig for, hvordan åbner jeg den her samtale? Hvad er det, mit budskab er? Ja. Og det er næsten ordret. Det er du på øvrigt at sige. Præcis. Ja, og jo mere, jo færre gange du har prøvet det, jo mere sidder du måske nærmest næsten at læse op for et papir. Præcis, ja. Præcis. Og så er det vigtigt, at du netop kommer til din pointe med det samme. Når jeg underviser ledere og så videre, som siger, ah, Sanne, altså det der med at komme så hurtigt til en pointe, det virker sådan lidt råt. Ja. Jeg siger, prøv lige at sætte dig modtageren sted. Man starter lige med at affyre et lille varselsskud, når samtalen starter om, det her situationen er den, det her kan godt virke som en vanskelig samtale, eller vi bliver nødt til at tale om et eller andet, så folk godt ved, hvad er tonen for samtalen, og så komme til budskabet. Ja, altså jeg synes, at den her pointe og indledende struktur på samtalen kan være meget hjælpsom. Kom hurtigt til sagen, affyr et varselsskud med det samme og kommunikér derefter tydeligt det budskab. Og det kan altså virke meget unaturligt for mange ledere og kollegaer, for som Sanne siger, har vi jo netop altid lært det modsatte. Altså man skal skabe en god stemning, men hvis man fokuserer alt for meget på det, så kan det faktisk ende galt, og jamen, det kan faktisk også være en lille smule røvet, hvis man er for flink. Prøv lige at høre Sanne forklare den pointe her. Vi lærer altid, at vi skal lige have en god stemning. Der skal lige falde lidt ro i lokalet og så videre, og så kan vi begynde at tale om tingene og så videre. Det der bare er det, hvis du har et budskab, der skal afleveres, så skal du ikke sove sten i alt muligt andet. Nej. Så sidder man som modtager lidt uforstående. Jeg plejer nogle gange at sige det, men det er jo ikke sådan, du først skal sørge for at placere folk godt på en stol, og så flår du så stolen væk under dem bagefter. Altså, så slår det endnu hårdere, når man lander. Ja. Så kom til din pointe i en far. Ikke alt muligt vejr og vind, og hvad lavede du i weekenden, og hey, hey, det skal nok blive en god solrig dag, også i morgen. Nej. Kom ret hurtigt til, hvad det er, du vil sige. Og så gør det konkret. Og der ligger der faktisk også i din forberedelse. Så i stedet for, at du siger til mig, Sanne, du kommer for sent igen og igen, så fortæl mig, hvornår det er kommet for sent. Gør det specifikt. Find det frem. De eksempler, der måtte være i forberedelsen. Så man noterer simpelthen ned, man har stående, så man er sikker på, at man ikke glemmer det. Jeg kunne forestille mig, at der er lidt overmodighed gemt her, hvis man tænker, jeg har været leder i mange år, så jeg lige, jamen, så det er lige disse. Og så når de kommer ind, så taler vi om en eller anden opgave, du skulle levere, og så bliver det lidt med, jeg synes også, jeg har oplevet, at du kommer lidt, så bliver det lidt hapsi-flapsi. Præcis, og jeg vil så sige, jo mere erfaren leder du er, jo dårligere er du ofte til det her. Det er lidt et paradoks, men det er ikke... Det må du lige uddybe en gang. Jamen, jeg tror, det handler om, at hvis du er helt ny og uerfaren leder, så er du meget respektfuld over det her med, at du skal have sådan en type samtale, fordi det er svært, jeg frygter det. Jo mere erfaren du bliver, jo mere forhandlingsværdig, jo mere du begår dig i alle mulige andre tilspidsede situationer, jo mindre tænker du måske, det her er kompliceret. Lige indtil du sidder, og der er et andet menneske, der kigger i øjnene, så ligegyldigt, hvad position man har, så bliver man jo påvirket af sådan nogle ting. Og det er ikke ualmindeligt, at jeg har hørt fra medarbejdere bagefter, som referere ind til topchefen eller en af topcheferne, som siger, at det var en virkelig mærkelig samtale. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad budskabet var. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om der bliver en... Altså, vi vil indgå en fratrædelsesaftale, at jeg er blevet fyret, var det en irettesættelse? Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg er henne i det her. Det er uhensigtsmæssigt, kan man sige. Det er klart. Så hvis vi begynder at... og rappe, nu har vi allerede gået lidt ind til underdelen. Det er umuligt ikke at gøre. Vi har gjort det så godt, vi kunne, så lytterne må tilgive os. Vi mangler dog en vigtig ting i forberedelsen. Endelig. Og det er, at vi skal jo ligesom have sat folk i stævne til den her samtale. Nå ja. Altså, det er jo heller ikke noget, man bare lige gør. Nej. Og det her med, i virkeligheden, så er der jo, er det nok nemmere at sige, hvad man ikke gør. Ja. Altså, en åben mødeindkaldelse i kalenderen, alle kan se, der hedder velkommen til en vanskelig samtale. Det gør man ikke. Nej. Men hvordan vi ellers gør det, det afhænger jo af, sidder du i storrumskontor? Er vi vant til at have samtaler løbende, hvor man kan drøfte nogle ting? Er det her en helt sådan særlig samtale, der skal indkaldes til? Og det kommer jo igen an på emnet, der ligger til grund for samtalen. Men man skal bare som leder have sådan en bevidsthed om, hvordan kommer vi i gang med den her samtale? Hvordan får jeg sat den anden i stævne til at have det her? Det er et vildt godt spørgsmål. Nu har jeg... faktisk været meget begunstiget. Nu er jeg jo ikke medarbejder længere. Nå, men lang historie kort. Jeg prøvede ikke at have en masse svære samtaler. Jeg skulle aldrig afskede nogen. Der var ikke nogen, der lugtede. Der var ikke nogen, der var urimelige. Jeg har ikke rigtig prøvet den type. Så selvfølgelig har man haft konflikter osv. Ja. Men en ting, jeg faktisk tænkte over, det var på et tidspunkt, hvor jeg skulle sige op som leder og et andet sted hen. Det var også en svær samtale. Ja. Vi har hyret ret mange unge mennesker ind, og det var ligesom, jeg skred ligesom midt i det hele. Ja. Og det var den sværeste samtale, jeg har haft, fordi jeg føler, at vi skulle overrumple dem med noget, de ikke vidste. Og de kommer jo glade og fløjtende ind, men allerede det der lige præcis som du siger, med at sætte folk i stævne, det var faktisk ret svært, fordi hvad skulle vi skrive til dem? Jeg har jo ikke lyst til at lyve. Nej. Jeg har jo lyst til at sige status på projekt. Ja. Men hvad skriver man her? Du skal være konkret nu. Ja, du skal være meget, meget konkret. Altså, skriv det så åbent, du kan. Transparens er enormt godt. Altså, lidt som mit eksempel før med, at man hiver ikke stolen væk under folk. Ja. Altså, det er rart at vide, have en forventning om, hvad det er. Når det er så sagt, så lad være med at sende sådan en indkaldelse fredag eftermiddag til noget mandag morgen, og så bruger folk hele weekenden på, hvad handler det her om. Så vær så specifik, du overhovedet kan. Ja. Og for alt i verden, lad være med at lokke folk til noget under falske... kommer du ind til en kop kaffe, hvor vi kan vende stort og småt? Altså, det er bare sådan en, så kommer jeg ind og tror, jeg skal have en jovial snak med dig som min leder, og så videre. Og det er slet ikke der, hvor vi er henne, ikke? Ja. Så vær så konkret og så åben, du overhovedet kan. Nogle typer samtaler tages jo også bedst, hvis man i virkeligheden kan gå ind og prikke lidt til hinanden, og så sige, har du ikke lige en halv time, for jeg har noget, jeg rigtig gerne vil samtale med dig om, eller have en snak med dig om, eller et eller andet den stil. Ikke? Ja. Så jeg vil sige, det er nemmere i virkeligheden at negativt afgrænse, hvad gør du aldrig, end det er at sige, det er lige specifikt det her, du gør. Ikke? Men jeg synes faktisk, det er sjovt, du siger det, fordi at, jeg havde helt glemt det der, men det var faktisk en ret stor ting. Hvad i alverden skal vi skrive den indkaldelse, så vi ikke lyver for dem, men så vi netop heller ikke siger, jeg har tænkt mig at sige op, det kan man heller ikke. Nej. Som skrive en nye vinde blæser i afdelingen. Altså, hvad er det noget pisse at skrive, så det først, det vil jeg aldrig skrive. Nej. Og det kan jo være alt fra, hvis vi nu tager dit eget eksempel, så kunne der jo have stået et eller andet, men en orientering fra ledelsen om virksomhedens videre færd, et eller andet, så ved folk godt, what? Ja. Der er noget helt galt, helt mærkeligt her og så videre. For du kan godt læse det. Altså, du får det der varselsskud i virkeligheden i invitationen, så vi ikke regner med, at så er der surprise firma frokost. Altså, det er slet ikke der, vi er henne, ikke? Ja. Så hvis vi lige summerer lidt op på forberedelsesdelen her, så må du lige hjælpe mig med at summere op for lytteren. Der var et, der hedder, du skal sådan set i god sådan bare forberede dig. Det er aktiviteten, der er den vigtigste. Ja. Det handler om at tage udgangspunkt i noget specifikt. Mm. Det handler om at være nysgerrig. Det handler om at fjerne synsninger og antagelser. Ja. Det handler om at tænke over, hvad man rigtig gerne vil have ud af samtalen, hvor den starter, hvor den slutter. Mm. Og så handler det faktisk om at tænke over, det, hvordan man sætter folk i stævne. Ja. Vil det være sådan en fair opsummering? Fuldstændig. Og så igen, øv, hvad det er, du har tænkt dig at sige til at åbne samtalen op. Det er ikke her, du hverken er kæk eller ironisk eller noget som helst andet. Dårlige jokes hører ikke til i sådan en samtale. Nej. Så beslut dig for, hvordan du faktisk vil starte op. Hvis vi prøver at gå lidt videre til, til underdelen, før, under, efter, velvidende, at vi allerede har været lidt derinde. Så, du har allerede talt om det her med at hjælpe med at sætte scenen. Ja. Kunne du bare lige sætte tre ord mere på det, også for lige at åbne den her kategori af samtalen? Hvad er det, vi siger? Hvis vi siger, du lugter. Det er det, der er. Ja, okay, det er måske lidt direkte. Ja, ja. Mig og lytterne har tænkt over noget, vi gerne vil fortælle dig. Nej, du kommer ind. Du har en, og det handler om lige præcis det emne. Nu har vi taget nogle afskedelser. Der kommer et menneske ind, og nu er vi helt konkret. De kommer ind. Skal jeg tænke over allerede her? Jeg skal ikke smile for meget. Jeg skal ikke være for jovial. Jeg skal egentlig bare have dem hen på stolen. Så det var sådan, jeg selv ville tænke det. Lad os få det her overstået. Ja. Men hvor... Ja, nej, der vil jeg nok sige, at gå hen direkte og krane folk ind i lokalet og sætte dem ned, og så er vi i gang. Ja, altså, du kan godt have et åbent og afslappet kropsprog, fordi man går direkte til pointen, så behøver man jo ikke at vælge en retorik eller onde øjne eller noget af den stil. Man kan jo sagtens afdramatisere på den måde. Ja. Men det handler om få folk ind og få dem sat ned, og så kom til pointen i en fart. Og det er jo også noget med, sidder du et sted, hvor alle andre kan kigge, når de går forbi? Altså, nu sidder vi og kigger ud på dig, for eksempel. Ja. Kan folk også kigge ind? Ja. Hvor lang tid har man til den her samtale? Er der andre, der kan høre, hvad man snakker om, og så videre? Så jeg vil så sige, privatliv først. Altså, når man har de her samtaler, er det vigtigt, at de er private. Ja. Altså, de foregår ikke i storrumskontor, hvor man lige kigger forbi hinandens plads og tager den. Så sørg for at booke et mødelokal i din egen forberedelse igen, når du indkalder, hvor er det, vi skal have samtalen henne. Og så sørg for at sige pænt goddag og så videre, men kom til pointen i en fart. Ja. Så når du sidder og øver sådan noget igennem med ledere, det ved jeg, du gør, så går jeg ud for, så har jeg givet nogle rollespil eller et eller andet, hvor I ligesom prøver det lidt af. Ja. Hvad er det så her? Hvad er svært for lederne her? Ja. Det er jo så, når vi kommer i gang med samtalen, det er jo reaktionsmønstret hos den anden. Ja. Fordi vi har altid en forestilling om, både hvad vi frygter, men også en forestilling om, hvordan den anden vil reagere. Typisk så har man jo de her samtaler med en, man har en relation til. Og det er der, hvor man som leder bliver udfordret, fordi alt har du kunne planlægge op til nu. Du har sågar kunne planlægge, hvad du vil starte med at sige, det er jo så også det, du siger. Og så kommer der det her lidt mærkelige udfaldsrum, hvor det i virkeligheden ryger over på den andens banehandel, hvor man tager imod det her budskab, og det gør man jo vidt forskelligt. Ja. Altså, der kan jo være alt lige fra vrede til gråd, til total uforståenhed, til stilhed. Er det de fire, der dækker du dig godt ind? Er det sådan de fire typiske ting? Ja, det er de fire typiske ting. Og der frygter vi jo forskellige ting. Ja. Altså tit, når jeg snakker med nogle typer ledere, så er tanken om at sidde over for en anden menneske, særlig en mand, der begynder at græde, hvor det måtte være frygteligt. Okay, ja. Det er bare slet ikke. Altså hvis han begynder at græde, så ved jeg slet ikke, hvad jeg skal gøre. Og så sidder vi jo så og snakker om det igennem, ikke? Og nu, jeg skal bare, det er superspændende her. Hvad gør man så? Ja. Uanset om det er mand eller kvinde, men der er nogle kønsmønstre, som gør det ekstra svært for nogen af det mand. Det er bare åbenbart sådan, det er. Hvad gør man? Ja. Hvad gør man? Så lader man den anden i virkeligheden have mulighed for at græde. Fordi i det øjeblik, man har afleveret, det er også derfor, det er alle fjollede at kalde de vanskelige samtaler. For tit er det ikke særlig meget en samtale, men et budskab, man faktisk skal aflevere. Men i det øjeblik, man har afleveret budskabet, så bliver man nødt til at kunne give plads til, at den anden kan ligesom absorbere det. Og nogen har behov for at sidde og græde lidt. Nogen har behov for at sige nogle ting, de normalt ikke vil sige. Altså, jeg er blevet kaldt grimme ting, hvor jeg tænker, at ikke engang mine børn kan være bekendt at tale til mig på den måde. Heller ikke i teenageperioden og så videre. Og så er der dem, der bare bliver helt stille. Jeg frygter stillhed. Ja. Jeg frygter mega meget. Jeg siger noget til dig, og så sidder du bare og kigger på mig. Og så tænker jeg, wow. Ja. Forstod han det? Skal jeg gentage det nu? Skal jeg vente på, han siger noget? Hvad gør jeg her? Og er du den? Jeg har siddet med flere mandlige ledere, som sagt, har sagt det her med, at jeg frygter helt vildt, at vedkommende begynder at græde. Og hvorfor det er særlig svært, hvis det er en mand, det ved jeg ikke nu, jeg er jo kvinde, men det er ikke ualmindeligt, jeg har hørt det nogle gange. Så sker der jo simpelthen bare det, at så lader du vedkommende sidde der et øjeblik. Det værste, du kan gøre, det er i virkeligheden at kravle over på den anden side af bordet, og så give et stort kram og sige, der, der. Fordi det her, det er et budskab, du har sendt over, som modtageren tager på den måde. Ja. Så giver du lidt plads. Lige lad folk sidde et øjeblik og så videre. Ikke starte med at sidde og stige intens. Jeg kan se, du er rigtig ked af det nu. Det er ret åbenbart. Så giv lidt ro. Så vil sige, i mit manuskript til mig selv, hvis jeg skulle have sådan en samtale, så har vi alt forberedelsen, jeg leverer et budskab, jeg kommer til pointen, og så står der, gør ingenting. Ja. Sid og vent. Sæt dig på dine hænder. Ej, jeg ved godt, du kan ikke sige, at det skal være 7 sekunder, men jeg kunne antage, at folk synes, den venteperiode, hvordan formulerer jeg det her, at man skal vente længere, end man tror. Ja. Ja. Præcis. Og så sker der jo det, at helt konkret, så havde jeg en... Det var så en kvindelig leder, jeg rådgiver om, eller rådgav om, hvordan hun skulle have sådan en vanskelig samtale med en, og det var en medarbejder, som hun var enormt utilfreds med, med hans faglige ståsted. Altså, det er en af de ledere, der selv sidder og retter sin medarbejders ting, i stedet for at tage en snak med ham om, at det han laver ikke er godt nok. Det var vi så kommet frem til nok rigtig god idé, rent faktisk at få en forventningsafstemning. Han ved jo ikke, det ikke er godt nok. Her sidder du aften efter aften og retter til. Det er jo helt skævt. Altså, ja. Det hjælper sig selv hjem her, ikke? Og han var blevet enormt ked af det, og enormt berørt, og så videre. Hun havde siddet og lade ham få lidt ro, og så videre. Så begyndte han faktisk at blive irriteret på hende i stedet for. Kommer der en ny reaktion, ikke? Hvorfor har du ikke sagt det noget før? Nu har jeg arbejdet her i 3 år, 4 år, eller ja. Sådan noget. Hvor længe har det her stået på? Er det ikke dig, den er galt? Og så begynder der alligevel at udvikle sig til en diskussion. Ja. Og det er derfor, at hvis du som leder er forberedt på, hvad det er, du vil sige, så er det lettere at holde fokus der, hvor samtalen skal hen, når der faktisk sker noget på den anden side af bordet, så at sige. Ja, og hvad så, når den så går i alle mulige retninger, det gør den vel. Der kan være gråd, der kan være indifferent, der kan være alle mulige ting. Ja. Når så han i det her tilfælde går i gang med at sige til hende, prøv at høre, det kunne du sgu da godt have fortalt mig noget før. Ja. Nu har jeg siddet og været en klovn her i 3 år, og ja. Troede det gået godt, og så har ja. Du siddet der. Hvad laver du? Ja. Eller, nu prøver jeg at blive falsk sur. Ja. Det er lidt svært, når du sidder og smiler til mig derovre. Ja. Hvad gør man så der? Ja. 1, du bliver på dit budskab. Men 2, du bliver jo også nødt til, altså det her, det er jo 2 mennesker, der sidder sammen, så hvis du har en reel pointe i, jeg kunne faktisk godt have sagt det her noget før, så vil jeg nok svare, ja, det er måske også for ringe, at vi ikke har haft den samtale før, men det ændrer ikke på. Ja. Der, hvor vi er i dag, det betyder det, at du skal, bla bla bla, og så gentager man i virkeligheden sit budskab igen. Men det er jo ikke et, man er jo ikke et stenmenneske, der sidder over, og du kan jo reelt godt sige noget, jeg faktisk ikke har tænkt over. Det, der bare er issueet her, eller pointen her, det er, bliv nu for pokker på det, du gerne vil have sagt. Men du kan jo blive klogere. Ja. Rent faktisk kan du sige et eller andet til mig, jeg slet ikke havde set komme, og så kan det jo ikke hjælpe noget, jeg bare bliver med mit manuskript og siger, okay, nu er vi nået til punkt 3, så bliver man jo nødt til trods alt at sadle om. Hvis nu man skal have en svær samtale, det sker jo sikkert ofte, nu holder vi bare igen leder- og medarbejderperspektivet for at gøre det enkelt, men det gælder jo for så vidt for alle parter her. Jeg skal tale med en, som jeg rigtig godt kan lide, så lad os antage, at det er en af mine allerbedste venner. Ja. Sådan er der mange, der har det ude på arbejdspladsen, at deres teamleder har været med til mit sølvbryllup eller et eller andet. Ja. Altså, vi har stået og drukket fulde, og vores børn leger måske med hinanden osv. Så, videre. Ja. Så det komplicerer, det går ud fra endnu mere. Mm. Og nogen skal fyre nogen. Man må ikke give dem en krammer, har du lige fortalt. Det er du også kynisk. Ja, præcis. Jeg tror, jeg taler mig hen til et meget ukonkret spørgsmål. Det, jeg vil spørge om, det er der nogle ting, der ændrer sig en smule, hvis man har en meget stærk personlig relation til den, man skal give et budskab? Det bliver i hvert fald ikke lettere. Tak. og det handler jo igen om, hvad der er svært for dig, er ikke nødvendigvis svært for mig. Ja. Altså, og jeg vil så sige, hvis man står i den situation, at man er bedste buddy med sine medarbejdere, så har man jo også alle mulige typer samtaler. Hvad med lønforhandlingen? Ja. Er det så dig, der får hver gang? Altså, eller jeg ved, du er godt gift, eller du mangler ikke noget, eller hvad er nu det, der gør, at jeg så vælger noget? Så der er jo masser af issues i den daglige dag, ikke? Altså, ja. Hvad tænker de andre, når altid også står og spiser frokost sammen? Er det, fordi vi er best buddies, og jeg var også med til dit sølvbryllup? Eller hvad er det her? Hvad handler det om, ikke? Ja. Så skal du bare forberede dig endnu mere. Gør dig endnu mere umage i, hvad er det, du vil have sagt? Når vi når til de vanskelige samtaler, så alle de her gode intentioner, vi har for bedstevennen og så videre, det bliver bare endnu mere tilspidset. Ja. Og jeg vil i virkeligheden sige, som leder har du et stort ansvar over for dem, du sidder overfor, men du har også et stort ansvar for dig selv. Ja. Leder bliver også stresset. Så igen, det handler om, hvordan vil du have afleveret det her budskab? Skal vi have den her snak? Og hvis det er noget, der skal ændres, så skal du have den, for det går ikke bare væk. Ja. Og så er det igen det her med, så skal du være endnu mere skarp på, hvad er det, jeg skal have ud af den her, hvordan vil jeg have det formuleret? Fordi ligegyldigt, hvor mange fredsaftaler, der er lavet i fredstid, så bliver verden bare anderledes, når vi går i krigstid, og det vil det være, når vi skal have en vanskelig samtale. Vi var gode venner også to, lige indtil jeg fortalte dig, at du ikke længere skulle være her på arbejdspladsen. Så skete der noget med venskaberne. Ja. Okay, nu har vi talt rigtig meget om afsenderen af budskabet, og for let skyld prioriteret lederen som målgruppe, selvom principperne og rådene gælder for alle, som Sanne nævnte. Men her mod slutningen af samtalen kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre Sannes perspektiv på modtageren. Altså den, der sidder i den anden ende af den ubehagelige samtale. Altså, hvad skal man helt konkret gøre, hvis man er havnet i modtagerpositionen i en svær samtale? Og hvordan kunne man måske helt have undgået det? Prøv at høre Sannes perspektiv på det. For det ene ting er, at man skal levere budskab, og du som leder har observeret alt muligt. Og det kan jo også bare være, at du er en leder, der er en klods med jord. Yeah. At det kan være, at du har kigget forkert. Det kan være, at du selv er stresset, er under linjen, og bare det var totalt røvet, du hører den her medarbejder ind. Yeah. Hvis vi prøver at sige sådan at flette lidt over til medarbejderperspektivet her. Hvad kan en medarbejder gøre, som bliver hævet ind til en svær samtale her? Og jeg kommer ind, og du kommer hurtigt til budskabet, og den der performance, og jeg har lagt mærke til, og der er også tre andre, der jo der kontakter mig om det, at dit arbejde har ikke høj nok kvalitet. Mm, mm. Hvad gør jeg så? For først og fremmest, så plejer jeg at sige det her med, at prøv at lytte til, hvad der rent faktisk bliver sagt. Fordi der er jo det i det, og det var det, der var min pointe til at starte med, at der er et overunderordnelsesforhold. Og hvis din leder sidder og har nogle udfordringer med dig i en anden sammenhæng, så har du selv en interesse i faktisk, at det her det ikke bliver så udfordrende på den lange bane. Så lyt til, hvad der egentlig bliver sagt. Men det er jo også, når man har sin egen selvrespekt. Så det kan jo godt være, hvis du sidder over for en af de her, altså ledere er jo heller ikke altid lige gode. Altså, der findes fantastiske ledere, og der findes også nogle, der ikke burde have været det. Ja. Men lyt til, hvad der bliver sagt, og så se, hvad du egentlig kan ikke genkende det til. Og lad være med for alt i verden at reagere alt for voldsomt. Altså, tag det med dig og tyk lidt på det. Fordi måske er der nogle nuancer. Ja. Altså, spejlet er ikke altid super fedt at få sat op for os, hvis man godt selv ved, at man er kommet for sent. 10 gange, og det var det, samtalen handlede om. Eller, fordi man godt selv ved, at man har simpelthen for travlt og får lavet nogle ting, der ikke er i orden. Ja. Så det er ved, at vi skal have en snak om travlheden osv. Så min pointe er egentlig, lyt til det, der bliver sagt. Se, hvad for noget er det, der egentlig giver god mening. Du behøver ikke nødvendigvis være enig, men der er ingen tvivl om, at hvis det er din leder, der har en opfattelse, at tingene er på den og den måde, så skal du gøre noget for at få den opfattelse ændret. Ja. Og det kommer du ikke til at få ved at sidde og råbe, eller skrige, eller argumentere, eller sige, det er også for dårligt, at der er ingen, der bliver lydhørt der. Nej. Skal man prøve at bortforklare sig negativt, skal man prøve at forklare, jamen grunden til, at mit arbejde har så lav kvalitet, det er, som du indledte samtidig med at sige, det er fordi mine børn, det trives ikke i skolen, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Ja. Altså skal man give den følelsesmæssige grund, der jo ofte vil være? Det er jo sjældent medarbejdere bare er tåbelige og dovne. Mm. Altså ofte er der jo en grund til, at noget er gået galt. Hvis du som medarbejder har det okay med det. Altså fordi det er jo altid godt, at din leder ved, hvor du er henne. Din leder ved, hvad det er for et ståsted, du har. Nu er du ved at blive skilt, eller nu er der et eller andet andet. Det giver jo en forståelse for den anden side. Men det er bare sådan, det er ikke altid alle medarbejdere har lyst til at sidde og tale om den slags ting. Og slet ikke med deres leder. Og slet ikke, hvis de har et ærkævet forhold til hinanden i forvejen. Og det er derfor, jeg siger, lyt til din leders perspektiv, og så være med til at geleje det et andet sted hen. Hvis der er en god grund, så fortæl den da. Lederen ved det jo ikke. Men du bliver bare nødt til at gøre op med dig selv, hvor åbenhjertig har du lyst til at være omkring de her ting. Så er der nogle andre, hvor man tænker, stop nu det her, forklar mig røv. Hver gang jeg siger noget til dig, så er der alen lange forklaringer og bortforklaringer. Det kan ikke bruges til noget, så bliver lederen endnu mere irriteret. Ja. Men er der reelt noget, som lederen har overset? Jamen for alt i verden, så gør dig opmærksom på det, for ellers har man jo ikke mulighed for at ændre noget. Ja. Tænk så, at du sidder og siger der, at din mor var blevet meget syg, og nu er jeg blevet pissirriteret på dig over et eller andet. Ja. Det havde sgu da været fedt, hvis jeg havde vidst, at du stod i den situation, så havde jeg måske været lidt mere forstående. Så havde vi slet ikke haft den her snak. Ikke? Jeg tænker også bare fra medarbejderens perspektiv, så vil der jo, hvis jeg leverer kvalitet, som du ikke synes er godt nok, jeg er din medarbejder nu. Ja. Så det du kalder, det, jeg ved godt, du sagde det i spøg, men det du kalder forklar mig røv, er jo mit arbejdsliv der. Jeg prøver sgu da at dække for Britta, som aldrig leverer noget før sidste øjeblik, og så er det mig, der skal levere til dig. Ja. Men hvis du, altså så det du tænker, hold nu op med det der, kan I ikke bare please levere. Ja. Der bliver jeg vildt truffet, kunne jeg forestille mig, for jeg tænker, men det er jo fordi, du ikke forstår, hvordan det er at sidde hernede og lave. Altså, så kan du følge mig, en ting er det private, det er meget let, men det andet, det er jo netop synsninger, opfattelser, processer. Ja. Så hvor, der vil jeg jo, der tænker jeg, mange medarbejdere vil tænke, jamen nu skulle du kraftstarte, men hører, hvorfor kvaliteten er lav. Det her utaknemmelige chef, ikke? Og her har jeg, og bla, bla, bla. Det var svært ikke at forklare, fordi du sætter mig i en situation, hvor du fortæller, at jeg er ikke god nok til mit arbejde, og så skal jeg bare sidde og lytte. Ja. Og det er mega svært. Ja. Og det er endnu mere svært, hvis du kan se den her samtale komme. Mm. Og det er også derfor, at forhåbentlig starter vi aldrig med at have så tilspidsede samtaler, fordi det her, det bygger op over tid med nogle forskellige hints på, hey, det her, det skal vi lige gøre lidt anderledes, osv. Også den anden vej. Ja. For der ligger jo også noget ansvar hos medarbejderen i forhold til at sige til en chef, jeg er mega presset, jeg dækker af for både Jytte og Connie, og hvem man ellers, Debbie, og hvem man ellers dækker af for, osv. Og det er jo derfor, altså, langt de fleste virksomheder behøver vi egentlig ikke have de her voldsomme, vanskelige samtaler, fordi vi har nogle løbende samtaler, hvor vi får forventningsafstemt. Så sker der de der store revolutioner indimellem, som gør, at virksomheden skal lukke eller flytte. Det er den ene del. Ja. Eller en anden stor revolution er, du har taget kassen, eller fiflet med din bilag, så jeg pludselig skal have en vanskelig samtale med dig, jeg aldrig havde forestillet mig, jeg skulle have. Ja. Men de fleste falder jo ikke ned som lyn for en klar himmel. Der er jo noget, der har bygget op. Og som leder skal du sige til og fra, men det skal du altså også som medarbejder. Den sidste ting, vi lige skal have afsluttet for ligesom at styre vores struktur her, det er efter. Ja. Og du har allerede sagt, inden vi gik i gang, jeg sagde også, at det her, det er ikke det, der er fokus, hverken for den her samtale, eller vel nødvendigt i forhold til den svære samtale. Men nu siger vi så, nu kan du kraftstallet være min medarbejder. Ja. Jeg har lige givet dig en skriftlig advarsel, fordi du bliver ved med ikke at respektere den gode tone i teamet. Ja, sådan. Sådan det er, ikke? Og jeg er kommet til sagen, og vi går nu ud af døren. Ja. Og jeg endelig ved, hvordan afslutter den her samtale? Hvad siger jeg, når jeg... Når du har afsendt dit budskab, og den du har samtalen med, har haft sin fornødne tid til at kunne reagere både på den ene og på den anden og på den tredje måde osv., så runder du samtalen af med at sige, hvad skal der ske nu? Ja. Det her, det var den første snak, vi har. Vi kommer til at skulle have nogle flere samtaler. Eller nu går vi ud og taler med dine kolleger, for eksempel. Eller nu sender jeg noget kommunikation ud. Eller hvad er det, der skal ske? Så du sidder tilbage med en viden om, hvad kommer der til at ske, når jeg går ud af døren herfra? Og det har jeg også skrevet i min forberedelse. Samtalen slutter med, at jeg siger, om en uge, så indkalder jeg dig igen, eller jeg skriver det her stykke kommunikation ud. Eller? Og det er jo derfor, at de her vanskelige samtaler er jo en kæmpe stor pærevælling af alt fra konflikthåndtering til kommunikation til forskellige medarbejders personlighed, vi har med på arbejde osv. Ja. At nogle samtaler, det kunne være, at det handler om din adfærd, din samarbejdsrelation, der skal vi have nogle flere samtaler. Ja. Er det en skriftlig advarsel, så står under ved den af med at sige, hvornår skal vi følge op på den her? Mm. Skal du decideret afskedes, så bliver vi nødt til at følge op med, hvad skal der ske i din opsigelsesperiode her? Så der er et naturligt afrunding for samtalen, afhængig af emnet, tænker jeg. Og så går vi ud af døren. Samtalen er blevet sluttet godt af, eller den er i hvert fald blevet sluttet af. Mm. Og så mødes vi igen til frokost en time senere, hvor vi sidder over for hinanden og skal sidde og smalltalke om... Vild med dans. Eller, altså, hvordan, er der nogen, jeg ved godt, der er jo nogen råd til at være et menneske, men hvordan skal man tænke den situation, efter man har fyret det? Og igen, jeg tænker også medarbejder til medarbejder. Jeg har lige fortalt dig noget, som var hårdt for dig at høre. Ja. Skal jeg lade, som om vi ikke har haft en samtale for at prøve at komme tilbage til relationen, eller hvad gør jeg? Brug det trick, der hedder, sæt dig i den anden stol. Overvej, hvordan det er at være den anden lige nu. Og nogle gange, så giver det super god mening, at vi går ned og så faktisk skal spise og frokost sammen, fordi så er vi videre. Mm. Andre, så har følelserne gået så højt, at det ikke lige nu, jeg skal ned og spise frokost med dig. Du skal lige have lov at ventilere lidt, inden at vi så tager fat i normalen igen. Ja. Men som alt andet, gå nænsomt til værks videre frem, fordi tingene går ikke væk, hvis vi to har haft en ubehagelig samtale. Men du sidder stadigvæk med følelsen af, at det har været enormt ubehageligt. Ja. Så skal du lige have lidt plads. Men det kan jo ikke hjælpe noget, begynder at behandle dig som paria. Altså, det kan heller ikke nemt noget, at jeg bliver overdrevet omsorgsfuld. Nej. Ingen af delene er hensigtsmæssigt. Så jo hurtigere du kan komme tilbage på en normal, der handler om, interesserer mig, eller jeg interesserer mig for dit arbejde og det, du gør, de samtaler, vi før havde, desto bedre. Ja. Et allersidst spørgsmål, så lover jeg, så lader jeg slippe. Hvad er en ting om svære samtaler, som du ved, som du vil ønske alle andre også vidste? Det var et godt spørgsmål. Det er gensidigheden i at få et godt samarbejde til at fungere. Og det vil sige, at hvis jeg som leder ikke tager nogle af de her vanskelige samtaler, så ved du som medarbejder muligvis slet ikke, at det er et problem for mig, det her. Og samtidig så vil jeg ønske, at... at der var mange flere, der forberedte sig ordentligt til de her samtaler, fordi så er det faktisk ikke så svært. Fordi så er du skarp på, hvad det egentlig er, du vil, og hvad det er, du har ud af det. Og jeg kan så sige, når jeg træner ledere i forskellige sammenhænge, så er det altid der, de kommer tilbage og siger, gud, hvor var vi trætte af at høre dig sige forberedelse. Men der var faktisk en pointe. Altså, ja. At der, hvor man bliver usikker, det er der, hvor der er et udfaldsrum, man slet ikke havde set komme. Så forberede sig på det. Ja. Så det tror jeg, vil være ved med, når jeg varmer op til, hvad mit enkle svar er det, ja, hvad vi ønsker alle vidste, det var forberedelse af key, når vi har vanskelige samtaler. Ja. Tusind tak for din tid og fornøjelse. Selv tak. Jamen, så kom vi til vejs ende her i episoden om den svære samtale, mens bilerne kører rundt bag mig. Jeg håber, du kan bruge nogle af Sandes mange konkrete redskaber til at lykkes endnu bedre med den her svære samtale. Jeg tog virkelig mange ting med selv. En lille sidenote til at starte med her. Jeg elsker virkelig Sandes fokus på, hvordan man overhovedet indkalder til sådan en svær samtale. Det kunne jeg forestille mig noget, som rigtig mange af os kunne komme til at undervurdere. Men sådan mere generelt, så tog jeg mest to ting med fra samtalen her selv. For det første, så ligger hele kimen til succes, altså i forberedelsen. Og det siger folk jo altid om alle ting. Men her, der tror jeg virkelig, det er sandt. Og så kunne jeg i øvrigt også rigtig godt lide det her råd med indledningen af samtalen. Altså få revet plasteret af ret hurtigt. Både for din egen skyld, men faktisk endnu mere for din modtagers skyld. Affyr et varselsskud, så modtageren forstår, at det er en alvorlig samtale. Men kom så hurtigt til sagen og kommunikér dit budskab tydeligt. De svære samtaler bliver nok aldrig lette, men jeg håber, at denne episode har gjort det en my lettere for dig, hvis du skulle gennemføre sådan en inden for den nærmeste fremtid. Og så tror jeg faktisk ikke rigtig, at jeg gider at snakke mere her, fordi min arbejdsdag den er slut nu. Klokken den er 8:55 om morgenen her i New Zealand-tid. Men nu tror jeg faktisk, at jeg vil tage ud med min familie og sejle på en sø og opleve noget Maori-kultur, tror jeg det hedder. Så guys, vi ses. Ha' det godt. Hej. Nej, det er fordi, Musse, jeg sad lige og optager noget nu. Så kom her. Hvad mener du med det? Det er lang tid siden lytterne har hørt fra dig. Sidste gang, de hørte fra dig, der var du nærmest en lille baby. Kan du sige adfærd? Adfærd. Du skal ikke se. Det er kun mig. Adfærd. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået Her. Den her podcast, jamen, den har faktisk også et nyhedsbrev, hvis du ikke vil gå glip af alle afsnittene. Der er i øvrigt også ekstra bonusindflydelse og hemmelige invitationer på vej til abonnenterne på det nyhedsbrev, så sørg for at være tilmeldt der. Finder et link til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men absolut ikke mindst, så kører jeg et lille eksperiment i år, hvor jeg lægger hele det rå interview op på YouTube. Jeg har simpelthen taget to iPhones og filmet interviewene, så du kan se med det. Normalt så klipper jeg en masse ud af min podcast, men der kan du så se hele det rå interview. Hvor finder du linket til det? Jamen, du gætter det. Det er også nede i show notes. Og hvad hedder jeg i øvrigt på YouTube? Morten Mønster? Ej, det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Det er en lang historie. Find mig på Morten. Ses det.